Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карвалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму Александр Лукашэнка пра міжнародную палітыку. Супраць нас разгорнута жудасная кампанія. Кіраўнік Беларусі выступіў перад студэнтамі эканамічнага універсітэту. Чым Александр Лукашэнка тлумачыць санкцыі з боку еўразвязу? Як ён ацэньвае адносіны з Літвой? Як кіраўнік Беларусі інтэрпрэтуе праблему дэмакратыі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Александр Лукашэнка сустрэўся з студэнтамі эканамічнага універсітэту, і асноўная частка ягонага выступу тычылася праблем эканомікі. Ён хваліў беларускую эканамічную мадэль, паказваў яе перавагу, але пры адказах на пытанні студэнтаў ён закрануў і праблему міжнароднай палітыкі. Найперш было пытанне пра санкцыі, якія еўрапейскі звяз уводзіць адносна Беларусі. Як кіраўнік Беларусі пракаментаваў момант эканамічных санкцый з боку еўрапейскага звязу? Гаспадар Прэгерман. Александр Лукашэнка гэтым разам асноўны ўхіл зрабіў на тое, што нашыя ці то ворагі, ці то супернікі не хочуць, каб мы неяк тут развіваліся асабліва хуткімі тэмпамі, таму што вось, напэўна, у яго светапоглядзе, я б нават сказаў нейкі марксісцкі падыход, калі вось у цябе ёсць адзін пірог і ўсе гэты пірог дзеляць. І вось калі, маўляў, у нас усё добра, то ў іншых краінах мусіць быць дрэнна. І таму вось, канешне, ніхто не хоча, каб мы тут добра развіваліся, і вось менавіта таму уводзіць супраць нас санкцыі. Ну гэта цікава, таму што раней больш ухіл рабіўся на іншы аргумент, маўляў, мы вось у такой інтэграцыі з Расіяй, мы разам уяўляем сабой вельмі сур'ёзны геапалітычны цэнтр, і вось менавіта таму, у першую чаргу, з пункту гледжання бяспекі, іншыя краіны, еўразвяз, Злучаныя Штаты Амерыкі не зацікаўлены, каб іх інтарэсы тут ставіліся пад пытанне, мы гэты інтарэсы ставім пад пытанне, вось яны на нас ціснуць. Ну вось гэтым разам, магчыма таму, што гэта быў эканамічны універсітэт, трэба было выкарыстоўваць больш нейкую такую эканамічную рыторыку, Сан Лукашэнка і выкарыстаў менавіта гэта. Андрэй Фёдараў, а вы як пракаментуеце трактоўку Александрам Лукашэнкам санкцый з боку еўрапейскага звязу адносна кіраўніцтва Беларусі? Я спачатку больш агульна пытанне хацеў бы асвятліць. Мы ведаем, што звычайна пытанні, якія задаюцца на такіх сустрэчах, яны падрыхтаваныя. Паўстае тады пытанне, а навошта было задаваць гэтае пытанне? Мы разумеем, што ён выступаў не толькі для студэнтаў, ён выступаў для ўсяго беларускага насельніцтва, і таму больш шырока я б паставіў пытанне, а навошта ўвогуле гэта? Ён жа выказваўся адносна нядаўна на гэты конт, і калі давершыя граматы прымаў, і яшчэ недзе, то цягам апошняга месяца 34 выступ было на гэтую тэму, чаму трэба ўвогуле ізноў вяртацца да яе. Падаецца, што справы ў міжнародных адносінах ідуць не вельмі добра, і трэба нейкім чынам тлумачыць, чаму і ўнутры справы ідуць не вельмі добра ў эканоміцы, і трэба тлумачыць гэта дзеяннямі нейкіх знешніх сілаў. Адзін з адказаў на гэтае пытанне, гэта тое, што ворагі ўводзяць супраць нас санкцыі. Слухачоў падводзілі да такога адказу, мне падаецца. Хацеў бы заўважыць, што ўвогуле апошнім часам Александр Лукашэнка неяк інтэнсіфікаваў сваю дзейнасць. Розныя нарады, розныя прэсавыя канферэнцыі адбываюцца намнога больш часта, чым, напрыклад, до парламенцкіх выбараў. Я думаю, тут дастаткова відавочна, чаму гэта адбываецца. Сацыялагічныя замеры, пачынаючы з другога кварталу гэтага года, паказваюць, што электаральны рэйтынг Александра Лукашэнкі стаіць фактычна на месцы, там вакол 30%. І гэта нягледзячы на тое, што ў гэтым годзе адбывалася такая тэндэнцыя дастаткова адчувальная па узвышэнню заробку. І, дарэчы, наколькі мне вядома, гэта не толькі дадзеныя ў НІСЭПе, гэта дадзеныя сацыялагічных службаў адміністрацыі прэзідэнта. І такое складваецца адчуванне, што гэта ўжо нейкі такі сур'ёзны трэнд, таму што раней жа мы ведаем, як толькі раслі заробкі ў краіне, так і электаральны рэйтынг Лукашэнкі рос. Калі адбывалася зваротная тэндэнцыя, то электаральны рэйтынг падаў. Тут вось ўжо, напэўна, можа ўпершыню вось такая новая тэндэнцыя. Наступнае пытанне – гэта дачыненне з Літвой. Лукашэнка назваў палітыку Літвы жлобскай у адказ на прэтэнзіі Літвы на конт інцыдэнту на тэрыторыі літоўскай амбасады. Лукашэнка задае пытанне, а чаму Літва не адказвае на просьбу пра расследаванне інцыдэнту са шведскім самалётам? Чаму Літва інтэрпрэтуе гэтыя падзеі як тэрарыстычны акт, а вось падобныя падзеі ў амбасадзе Расіі калі віноўнікі гэтага інцыдэнту былі арыштаваны і асуджаныя, Літва іх называе палітычнымі зняволенымі. Як вы пракаментуеце разважанне Лукашэнкі пра адносіны з Літвой, спадар Фёдараў? Я не могу не признать, что полная рация есть, чему инцидент в отношении до российской амбассады интерпретовать иначе, чем инцидент для литовской амбассады. Я не ведаю, насколько там присутствующий политический чинник в отношении до российской амбассады. Мы ведаем, что Литва одна из нешматликих краіна еўразвязу, якая актыўна выступае супраць эканамічных санкцый у аб'яднанай Еўропы супраць Беларусі. З Літвой да гэтага часу былі даволі добрыя эканамічныя стасункі, яна там не ўваходзіць у першую шасцёрку, не адзін з дзясятым месца, але тым не менш станоўчая сальда з Літвой у нас перавышае паўмільярды даляраў у мінулым годзе. Даволі неблагія былі асабістыя адносіны з літоўскім кіраўніцтвам, у прыватнасці з прэзідэнтам Даліяй Грыбаўскайта. А зараз мы бачым, што тут ідуць не толькі такія жорсткія выказванні, але і нейкія ўжо абяцанні канкрэтных дзеянняў. Я маю на ўвазе пераключэнне беларускага экспарту з балтыйскіх портаў, у тым ліку з літоўскіх, на расійскія. Мне падаецца, што галоўная прычына ў тым, што нейкім чынам Расія, мабыць, з улікам вось гэтага экспарту распушчальнікаў, растваральнікаў, ажыццяўляе даволі моцны ціск на Беларусь, у тым ліку жадаючы сапраўды пераключыць гэты самы экспарт беларускіх угнаенняў, у першую чаргу калійных, на свае парты. Беларусі гэта па аб'ектыўным причинах не вельмі выгодно, але в даденных обставинах сопротивляться довольно тяжко. Рабить это не хочется, возникает раздражнение, и это раздражнение выплюхивается в сродки массовой информации. Я згадую, як недзе 10 гадоў таму Александр Лукашэнка ездзіў у Калінінарадскую вобласць, клятвенна таксама абяцаў пераарыентаваць беларускі экспарт парты Калінінграда. Прайшло ўжо больш 10 гадоў, ну, але акрамя рыторыкі больш нічога не змянілася. Я не выключаю, што і зараз нічога не зменіцца, але становішча такое, што трэба нешта рабіць, а рабіць непажадана. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Цырк за дротам. Штотыдзень на радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта. У цырк запрашаем бога. За дротам, за дротам, цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасі. Зразумелы кожнаму прафэсару, дэкі білёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам, цырк стаіць. Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце свабода.ua. Слухайте передачу «Стерты за свободы» на тему Александр Лукашенко про международную политику. Супроть нас разгорнута жудасная кампания. Судар Прегерман, як вы прокомментуете выказывание Лукашенко про отношения с Литвой? Ну, тут відавочна, што ёсць нейкі такі звышэмацыйны складальнік, ён у Александра Лукашэнкі ўвесь час прысутнічае. Сапраўды, як кажа спадар Фёдараў, дастаткова цяжка прыдумваць розныя трактоўкі ў падыходзе да больш-менш аднолькавых сітуацый з амбасадай Літвы і амбасадай Расіі. А яшчэ тут нейкі, канешне, ёсць бэкграўнд у тым, што кажа Александр Лукашэнкі. Я думаю, што Літва гэта такі вельмі асаблівы, канешне, кейс, будзем яго так называць, у беларускай знешняй палітыцы, нават унутранай палітыцы. З аднаго боку, так, ёсць Даліяй Грыбаўскайта, вельмі такі прагматычны падыход, менавіта той падыход, які Александр Лукашэнка хацеў бы бачыць з боку ўсіх еўрапейскіх лідараў. Але ж ёсць іншыя палітыкі ў Літве, і мы ведаем, што там паміж імі ўнутры ёсць розныя супярэчнасці, у тым ліку і ў палітыцы ў дачыненні да Беларусі. Вось увесь час ад Літвы ідзе нейкі негатыў. То вось гэты дэсант шведскі, то там беларуская апазіцыя ўвесь час там праводзіць. І, канешне, гэта вельмі вялікі такі фактар раздражнення для Александра Лукашэнкі. І вось тут ён проста выплеснуўся публічна. І я не думаю, што гэта сведчыць пра нейкі новые там асабліва тренды ў нашых дачыненнях, ну просто напэўна вось такая нагода атрымалася. Хаця вось, канешне, для іміджу ўсёй краіны, для іміджу Лукашэнкі, калі можна казаць, што ён яшчэ не цалкам сапсаваны, гэта не зусім, канешне, такая прадуманая піар-акцыя. Як заўсёды цікава былі разважанні Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю. Ён традыцыйна крытыкаваў заходнюю дэмакратыю, як звычайна казаў, што вось ваша дэмакратыя, вы бамбілі Ірак і Афганістан. Але гэтым разам з'явіліся некія новыя інтанацыі, новыя факты, якія невядомы сусветнай грамадскасці. Ён сказаў, што ў Злучаных Штатах арыштаваны 20-25 кандыдатаў у прэзідэнты, што французскі спецназ гвалціў і забіў Муамара Каддафі. Спадар Фёдараў, вы ведалі раней пра гэтыя факты? Мне, на жаль, не довелося. Правда, тая количность, что было сказано 20-25, мне подается, вось гэта сведчыць об некой неупэўненасці того, кто про это казал, бо в Беларуси мы ведаем докладно, что кандидатов было 9, ну, кроме, я зразумела, першая особа сегодняшней. З их 7 опынулись у турме там на той ці інший термин, но але докладно известно, калі 20-25, уже, напэўна, было б вядома, там, ці 20, ці 25, і, може, 23. Ну, правда, я не чув ні про водного, ну, магчыма, там есть свои крыні информации. На конт звалтавання Муамара Каддафі разважанні былі раней, правда, не памятаю, ці абвінавачваўся ў гэтым менавіта французскі спецназ. Ну, вось гэта все, мне падаецца, да таго ж, што я казаў, што становішча ў краіне не вельмі добрае, эканамічнае. Адпаведна, адносіны з Москвой не лепшыя зараз, хоць і не такія благія, як былі, скажам, 2 гады таму. Трэба нейкім чынам выходзіць з гэтага становішча. А кола, мне падаецца, ўсё ж ціскаецца. Захад, не глядячы на ўсе мінулыя выказванні, якія можна было трактаваць як заклік да пачатку прымірэння, падаецца, на іх не вядзецца і насустрач не ідзе. Таму кола сціскаецца, тым самым узнікае раздражненне, якое знаходзіць выйсце вось такога кшталту заявак. Спадар Прагерман, як вы пракаментуеце разважанне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю, пра прыватнасць, пра заходнюю дэмакратыю? Александр Лукашенко мне нагадал самого ж себе 90-х годов. Это, я бы так сказал, некий такие абсолютно неинтеллектуальный популизм. Неде уже в 2000-х годах и он перешел все ж таки до больше некого информованного, будем так сказать, популизма. Навод, может, интеллектуального некого популизма. И вот зараз он вертается до того стану, каким был. Конечно, есть только одно великое отрознение. Тогда Беларусь жила в таким пост-СССРовским стане, об интернете навод не ведали, сродки информации працевали не особливо эффективно, а вот сегодня мы уже живем, как бы, в цивилизованном мире, у нас у кожного компьютер, там абсолютно большинство людей может прийти домой почитать нецензурованные новины, и, конечно, это уже просто некие такие диссонансы у его выконания. Але ж, конечно, головное питание, чому он робит именно такие дивные заявы и различивая, что они не спрацуют. Я это связываю именно с тем, про что я сказал. Это отчуванием того, что подтримка громадства падает. И тут вельми важно, мне подается, вот та парламентская кампания, какая отбылась. Что видовочно было бачно, это то, что при нам еще в Менску, а Менск мая, як мы все разумеем, у політичному плані особливе значення, ось минають у Мінську, люди на вибори особливо не пішли. Тому що вони просто вже стомилися від цієї влади. Мобілізувати громадство більше вже не отримовується. І Олександр Лукашенко разом з тими людьми, які вокруг його знаходяться, треба йти на некоторі заходи, щоб це все переміняти, це становище. Для того ж треба додати, що все більш бачними становиться дисонанси у відносинах Олександра Лукашенка з елітою. І ось це некі такі, подається, нові виклики, як для Олександра Лукашенка, так для усього нашого громадства, у певної ступені, знову ж таки, на мою думку, это новая ситуация. И вовле, когда мы назираем за Александром Лукашенко, мне подается, в таких невызначенных ситуациях, подвешенных, он завсёды звертается до неких инструментов, которые ему ведомы. Когда он бачит, что вот эта глеба сходит, то он звертается до того вот неинтеллектуального популизма, как я его назвал, что принес ему вынику в 90-х годах. Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему Александра Лукашенко про международную политику. Вокруг нас развернута жудасная кампания. У передачи удельничали политолог Андрей Федоров и директор по расследованиях либерального клуба Евген Прегерман. Вел передачу Валер Карбалевич.